سلاو بیسرانی خوشویستی رادوی دنگ لحرکوی کنجوانترین سلاوی امتان لبیت من سردش محمد لبرنامه سنگولو و لگلتانم سنگولو یمجار اقصا کردن لسر رولو گرنگی هنر بمیوانداری زور برز ماونسا سرخل ماونسا بخیر بی بستو دی زور سپاس دستان خوش بی ماونسا دموی سرطان لیوی و دست بکم حزکم کورته یک لجیان نامی خود زنی ماونسا سرخل که زور سپاس بوم در من نام سرخیال حمید محمد درچوی پیمانگای هنر جوانکانی کفرین بشی شیوکاری بشی شیوکاری پیکرسازی لسالی 2006 تخرجم کردو درچوم لو پیمانگا و ما 11 ساله به ماموستا سرگوتو بی ماموستا گن ماموستا دمه لو دست پیبکن بزنم رولو گرنگی هنر لچی آیا و پیناستان با هنر به طیبتی هنری به نکشن لچی آیا بله هنر بعام همو بشکانی هنر پانتایی که برفراوان لجیانی کوملگاو لجیانی روژانه مروف دا رنگ دانوی هیا بلام هر یکی بجوریک تاککان دیاره هر یکیان بوخویان معنی هنر بشیوازی اک پیناسه اکن و ایمه اوکو لو بواره لو مجاله ایشکین ماموسای هنرین یا خود هنرمندی زوریک هنرمند اکن جاواستر لخلکی که تربیر اکین و دیاره هنر بوخوی که ایکی جوانه و اوی هنرمند بیت ازانی هنر چه شیوازی که هیه چه رولی که هیه چه کاریگری که هیه لسر تاککانی کومل و هنر بعام نبوتا اوی که خلکانی که روشن بیر زیادر لهنر تیه بگنو و بتوان هنر بیت رنگ دانوی لسر جیانی مروفا بیت بله ماونسا ام نتوانینه یاد بابلین امی که تاو که ساکی جنابت اماجد بیکر علیه هشتانه من توانیو هنر بکینه فاکتر یک بوی رنگ دانوی لسر کومالگا و لسر تاکه بی هوکاری اما خودی هنر مندکانه یا خود خودی او باروز رفه یک هنر منتیاجی او شنه جغرافیه یک هنر منتیاجی بله والله خوی الا دو لاینه بینه تو لاینی یکم اوی که حکومت لیبر پرسیاره لکومل مصاریف و مثلا کومل هاوکاری بو هنرمند و هنر دوستکان و لایکی تریش اوه اگر ریت اوه که هنرمندان براسی بطایبت لدوری گرمیانه خمسارده که امپیه و دیاره امش خمسارده که من چند هاوکاری که یک لوانه هنرمند زور براسی دسکراونی لکاری هنریه تو یعنی زور جاربینی مثلا تابل هنرمند یک پیشنگای کاتو کومل یک تابلو دینی و دای اناو تیچوی کی زوری تیچوه و مندوبونی کی زوری بینی و بدیار او تابلو آنو کچی سیرکی لانجامکی اوانیه یعنی هم دست که تمادی که و هم خلکی روشن بیرو آنه کم تر سردانی پیشنگای شو کاریکان یا خود هر بابتی که هنری به اکریت بله هو کاری سردانی نکردنی خلق با پیشنگا هنری کن ام قیران و ام ظروف سیاسی کوملایتی که خلق تیکوتو یا خود نه هنر یشت علای اما نیتوانی او رول سرکی خوی ببینه که والا بینر که بینر راب کشه بولای خوی یا خود کارکانی هنرمندان با جورنی لو آستانی که رنگ که هاولاتی کسی که آسایی اویشی که خلیای هنری هیا لکاتی خوی بگری و سردانی پیشنگای بکا کارکان لو آستانین یا خود نخیر او ام ظروف سیاسی کوملایتی که والا خلق کات نتوانی سردان بکا بله والله خوی لراسیه لگرمیانه بحقیقت هنر تازه یعنی تو بتوانی تو کاملا گنجی تازه است پیش که تو کاملا پیشنگا آنها که پیشتر هب و بلند باشی و نبود یعنی تو ببینه یعنی لیره لگرمیانه دو پیمانگا هب و تأثیری جوری هب ولی سر کاملا گنجو لاو و رولی کاملا رخراویش به حقیقت لبرچاو بگیرن رخراو کن مثلا وکو سنتری آزادی لوان یا خود سنتری گنجان کاملا رخراو سنتری تر هبون خدمتی هنری انجام بلند باشی و نیه و دزگیروی باشیش نیه لراسیه کاملا هنرمند و گنجی باش پیگشتون بلا هم دزگیروی کنیه طموحی لطموحی گنجانانیه لراسیه بله ما اونسا باسی پیمانگای هنر جوانکانی کرد ام کردنوی ام پیمانگاو کولی جانه که تا چند رولیان ها بوله وی که بتوانن هنگاوی لانی کم هنر ببنه پیشوا تا چند توانیوان کسی اکادیمی دروز بکن اما ام پیمانگاو کولی جانه تنیها کس یک برهمه یعنی کس یک دروس کن که بود آمزلاندن بیا خود نه آمان جانز اویه که بتوان کس یک خزمت ببواره هنر یک بکات بله ولا خوی لراسیا تأثیر دور و تأثیری زور هبوا کاملا گنجی باش معمصای باش لناوندکانی خویندن استا پیگشتون و کاملا روزانه درس با منعلانه علنا و با خویندکارانه علنا و لراسیا دور و تأثیری باشی هبوا تو ببین لگرمیانا دسالک پیش استا لهموکلارو گرمیانا با پنجکانی دست معمصایی هنر اجمران او ما او درسانه درابو با کاملا معمصای ک معمصای بابت کنبون اما آن دور و تأثیری هی بلام هیچ تا لطمه محی هنر و معماسایی هنر آنیه هنرمندان آنیه. اکریب ناوندی زیاتر و دورات بکریت و خلق بنیریت دروی ولاد بوی براسی هنر لگرمیانا پیش بخرد. بمشیوازا کار کردن لراسیا لطمه محی گنجو معماسای هنر و هنرمندان آنیه. معماسا دوتریت بشه رنگ حکمت تاوکو است که توانیویتی یعن هولی اوی داو که پاره لبواری هنره صرف که پاره خزمتی هنره و بلام دوترید کسانی که کم لی سودمن بون رنگ کسانی که بکه نزیگ نبن لهنره و رنگ تنیا با مبستی اوی که باخلی خویانی بی پرکن اگینا هنر من نیتوانیو یا هنر نیتوانیو سود لو دارایه ببینی که حکمت دابینی کردو بله ولی خوی داتا کن وادرخن رنگ تو برو وزارتی روشنبیری مثلا وزارتی که معنیه بکاری هنری و رنگ او داتانی که باس کریه لمجالی هنری او پارانی که صرف کریه زور جیوازه لوی که هنرمندان سودیان لیور گرت بیه هاورام لگل قصه که تو یعنی کمالی خلق سودمند بون لو مجاله که سودمند بون لو داهاتا که چی لمجالی هنری کار نکن زور بداخو اما تا چند واله بنرمنده که سر بیتا وله کاره که؟ ولا بدل نیایی و خود تو سر بونی پیو دیاره بلام خلقی کشمان هی لراسی ها لسر ارکی خوی یا خود لسر کمپانیا کن کمال کمپانیا های هاو کاری هنرمندانن کاری باشیان کردو کولیان ندارو بله باهم سباستی لرولی کمپانیا کن کردو کمپانیا هلی کن به تایبتی مبسمه ابینی لبواری ورزش رنگ کمپانیا که احی سپانسری خلی کاتو کمپانی اهل کان کس دولا من کان تاچن توانیانه یهو تاچن توانیانه کنتاک لگل ام کسانه درس که آخر لگل ام کمپانیانه درس کن باید سپانسری کاریک تام کن پروژه تام کن یا خود خالکانه که معنی آوند آسی روشن ویریانه یعنی بغلین آوند حذیان لهنر بیا خوان بین دعوتان لب کن باید که و کاری که هنری کن آن لری مادیو هاو کاری تام کن بله ولی زور بداخو کمپانی کان به تایبد من باسی دفتری گرمیانه کم لراسیا لگرمیانه زور کم هاو کارن لبرویتی گشتی یعنی خوانی کمپانیا کن با هنر و هنرمندان ولی لدروی گرمیان بون من لستشار استیمانی جاوازتر لگرمیان بیره کریه تو تصور کم ایشی باشتر بکریه لبه یعنی کمپانیا تو ابینی زورک لهنرمندان چی لروی هنری گورانی و تنو موسیقا و شانو شی و کاش به همان شی و یعنی هاوکاری که باشه کریه ولی لگرمیان براسی او نبینی زور بکن تنها لگرمیان نکریه خود سرنشتان هی لشارکانی تریش نکریه اما هاوکاری نیه لبینی هنر و کمپانیا کن یعنی هنرمندان و او کسانی که خلیایی کن هی با هنر و لروی داره و توانایی کن هی بله والله من اوی لگرمیان اشین زیادتر باسه کریه ولی او کارانی که ابینین زیادتر یعنی لکنالکانی راگیان زور جار ابینید یعنی کمپانیا کن خو ابینید لگل هنرمندان زور کنتی اکتیان هی و هاوکاری باشن بر راسی سپانسری ایشه کن یعنی کن بله هم لگرمیان بحقیقت زور بکمی یعنی زور بکمی ابینید و ایشان بله ما اونسا اگر بس لهنر بکن لحریمی کردوسانا اگر اما بس لهنر بکن لدروی حریمی کردوسانا بینین بتایبتی لهم سالانی دوائی و بخوای پیکن دروز بونی تکنولوژیا و اوشتانو هنر توانوی تی هنگایوی کی باش بهاوی بتایبتی ما بسم لدنیای تروی اما تا چند توانیوانا هنرمندانی کردستان تا چند توانیوانا خواهن لگل او گران کاریانا بگونجین تا چند توانیوانا سود لهم تکنولوژیا و امیرانور گرن بوی بتوانن دهنان بکن لبواری هنره بله والله بحقت دور تأثيري هبوا للراسيات وبينيت يعني لو حي هنرمند يكون من الأوروبا لهربلاتي كي دنيا كبلاوي أكاتو تو هنرمند ليه استفادي ليه كأتواني مثلا سود لكاركاني أول قريه لروي الرنقو بيه لروي كاري إشكدنو بيه يعني براسي سود من بو يعني هنرمند سود من بو لو مجاله بله ما هو سباس للرنق كرد اما ازاين لبابتي هنريا دو جور كار كردن هيا اوي كواهي ليه كواهي بحال با هنرمند ونبو كاري كي هنري بكا يك بابتا دو رنقا ايوه تاچن هولتان داو يعني بابلين تاچن کار یعنی بابلین بابت واتان لیکا که کاری که هنری انجام دن یا خود او خودی رنگ هنر من ناچاره که بایی که کاری که انجام بدن بله ولی خوی هر دوکی لراسی ها تأثیری هی هم بابتی بابتکا و هم رنگکش لراسی ها ایسا کمالی گنج من پیگشتو من لای خوم زور گش بینم ابینم کمالی فوتوگرافری باش من هی بون منو لگرمیانا کار کن اتوان سود لفوتوکانی اوان ورگرن و وریانیش گردوه لراسی او کاری که زور باشه یعنی تو بیای واقعی شوینه که خود که لگرمیان اجید و کامل خومان زنین گرمیان دولمانه با کاملی شد سروشتی جوان یعنی تو بیای کامل لو فوتوانه ورگری تو بیکی تا تابلوی کو بیکشی هم لروی رنگوه و هم لروی بابتی شوه لراسی ها کاری که تاو کاری یکترین براسی من لیر و گشبینم شتیکی باشه سرکوتو بندسی شوینی جغرافیایی تا چن رولا بینی لحل بشارتنی کاری که هنری رنگ کسی که اوروپی ایوه خودان شار زاترن زیادر لبواری رنگ کانه دو جو رنگ من هی سرد و گرم رنگ کسی که اوروپی به حکم او جنگی که تیاجی رنگ زیادر دست بور رنگانه با که سردن که هیمنن شی جنگ تا چن رولا بینی تا چن کاری گری هی لسر هنر من بوی که بتوانید ام رنگانه حل بشاره بدل و جغرافیا تأثیری زور هست و سروشتکه به همان شیوه و تو خود آماجت پیکری یعنی تو کسی که بینی مثلا لشوینی که سرده بدل نیاید دستی با رنگی سرده با و ایمش وکو گرمیان به حکمی اوی جغرافیای ایم و شوینی ایم گرم و سروشتی که او من هست بوی زور جار دست با رنگ گرمکانه بره لدنیای در و هنر بوتا یعنی کاریگری که زور گوری دانه و لسر کامالگا و رولی که گرنگه بینه لروشن بینی کردن و لوشیار کردنوی کامالگا لای اما هنر تاچن توانیتی ام رولو دوره ببینید تاچن بوتا هکاری اوی که بتوانی لرگی تابلوی که و لرگی پیکری که و لرگی کاری که هنری و تاچن توانی و معنی تاککانی کامالگا وشیار بکنه و زور بداخوا یعنی هنر لگرمیانا من لسرتاش آماجم پیکرد لراسیا شتیکی تازه تازه بونکی نک باوشی وی کبلیم تازه هاتو تناو مثلا گرمیانو اوانه بلام لراسیا دورو تأثیری زور نبو لسرتاکانی کوملگا و امش پیرستی با کوملشتی حمله یکی راگانی زور گوره هی لراگان نکانو اما یک دو هوشیار کردنوی تاکی کوملگا لسر هنر و کاملش تیتر لو بابتانه پیویسته تاکی ایمه یا بطبط لناواندکانی خوندن خوندکاران ابه هوشیار بکرینه و رول و تأثیری هنری هم با باز بکرین ماموسایانی هنر و دلنیاشم دریغیان نکرو بلام هشتا لطموحی ماموسایان و هنرمندانانی بله ماموسا زور جرده بینین کاری که هنری نمایشه کره اگر پیشانگایی که هنری به اگر هر کاری که تری هنری بیه بلا ما بینین کارکان تنها با چند ساعت یا با چند خلک یک نمایی شکری و دواجار ام کارانه برینو لمال هنرمندکان نجاری که ابنو میوانی توزو خوال یعنی هو کاری امل چیه که حکمت یعن بابلین لین پیوندی دارکان لانی کمی ما بر برایت یک معنی بنایی بر برایت روشن بیری امان تا چند حالی انداو بوی جگه کی تایبت به بوی امکار هنری یعنی تیان نمایش کری و تیان بمینه تو نکوی جاری کتر ام بابتانیان بابلین ام یونانه ام پیشانگانه ببرین و با مالی هنرمند تا چند گرفتی شنو جگه تانه تا چند برای برایت روشن بری لناو چکا هولو کار هولی داو بوی کار اصانتین تان بو که بوی شنو که بی که پیشانگانی تیان نمایش کن کار کن تانی تیان نمایش کن بله والا خویل راسی روشن بری کاریان کردوه ناکره بلای کاریان نکردوه همو کارکانیان فراموش کرده بلام لراسی جگای طموحی هنرمندانیه یعنی تو باست کروت او تابلوانه ابریت مالوه بحقیقت لراسی زوری وای یعنی زور اک لتابلوه کان دوائی نمایش کردنی لپیشنگای که هنرمنده که ایبات او با مالوه ایتر ابی او تابلوانه لشون اکادانه بزنی کی روزه لروزان دوباره اگر پیشنگ جاری کیتر پیشنگای کیتری پیاب کاتو. بله، ما اون سعی او کو هنرمندک لبواری پیکر سازیه. لانه اداره کانی امشاره تا چند کراسانی بو تان کرده بوی جگه که به یعن پیکری که یویتی اداپند ره یعن تا چند کراسانی هن کرده بوی هنرمندانی ناوچکه دستی هنرمندانی ناوچکه بگن بوی کار هنری کانی هن نمایش کن شوی نگشته کانی خصوات خزمتی او رگه هم به او دا بوی کاری که هنری تیان نمایش کن زور بده خواه یما لسرتایش عباس من کرو اما جوان پیکت تاکی اما تاکی کمالگاه گرمیانی براسی وعی زوری نیه بو هنر بطایبت هنری پیکر سازی رنگ زور لم مجالا من رخنی زورم بحقیقت لشاروانی کانی گرمیان بعام اگرم یعنی زور بکمی تابل پیکرکان دا آنن لسر جاتکان و خلکانی کشمان هیه یعنی ایشی کردو ایشی پیکری کردو آنه یعنی بتکلیف و بکمال برادری و واسطه آنه هنی پیکرکان دان روا اگی نا اکرا ایسا کومل پارکی باش معنی مثلا لم شعره کومل پارکی باش کرا اکرا مثلا لهر پارکی که یک دو پیکری تیاب وای ای وقت روش داوتان لدرگای بره و بره ایتیگ یا چونه تشاروانی یا چونه تقایم خام بوی لای قایم خام اگر کاری که هنری تان هبی و روان رگای نداب یعنی و کارکان تان لراسی ما مساتو اکری ابي اوان بن راسي بين دزګيروي توپ کن رنګ زوريګ له هنر مندکاني پيش منيش پيکري ان دروس کړدو پيکرګاني او نه کس نه بو ولا شو نه کان داين رنګ پيکرکي شکان بو له داخه زوريګ له هنر مندکان کاري ان کړدو تکلیف ان کړدو کله شو نه کشتي کان ام پيکران دان ري له راسيا او ري ان لين دراوته ګوين لين ګيرا او پيکرګاني دان را بو امانه کومل هو کارن ابنه هو اوی که دلی هنرمندکا و براسی اما وال هنرمندکا که جاری که تیر هر طاقتی اوی نبی بلای هنر برا و اکرا لم شعره یسا کومل ناوندی روشنبیری هنری باش دروز بکریه تو ابینی لم گرمیانه من امر رخنه یکمم لشعروانی و لاداره گرمیانه نا اکرا لراسی اکرا یسا لم شعره کومل موزخانه باشی تیابوه شوینی تیابوه هنرمندکا مندانی کوب کرده تو کاری هنری هم کرده یعنی کمال هنرمندی باش و گنجی باش لم شعره پیگشت و نبینی او شوانه هنریانه نبینی که گنجان یا خود ماموسایان یا خود اوانی که روشن بیرون مجالی هنری کارکن شوانه که بتوانن توانکانیان لوی خالی کن و بتوانن لوی کاری باش بکن و خدمت بشارکه بکن بله با اون ساعت دکری لم سرو بنده قیران ادارایی لبیر نکن قیران ادارایی و ام دوخی که هاتو تا آراو تا چن ریگر بو لوی که هنرمندانش خودی هنرمندانش نتوانن سر ببنو لوی دست بو کار هنرکانیم بن پیشانگاه یک نمایش کن کسی که هنرمنده که یک بررستان دست بو که پیکری درست بکات ام قیران ادارایی ام دوخ تا چن کاری کری هبو لسر درونو لسر بیرکت نوی ایوه لراسی خو تأثیری هی قیرانه که ناکره بلی تأثیری نیه بلام خو لو پیشیش وضع مادی مثلا امولات باش بوا پاره کیز بوچه کیز ور حتو تا امولاتو نبینی او مجاله نیه که خرج کرابه لبواری هنریه یعنی کمال خلق مثلا سودمند بون لمجالی هنره کاریانیش نکردو بله ما اونسا دکریت بچنه سر رولی پرورده چونکه یه مزانین پرورده هر لقناقانی سرطایی و حتی و کرنگ گات آمده و مانه درزه که بیوانه که ببنایی وانه هنر پرورده تا چند توانویتی هنر آشناکا بخرنکار پرورده تا چند توانویتی که و لرگه هنر و لخرنکار بکات قطاب خانو درسو دوری لخوشویز کرد لراسی من لسرطایش و آماجم پیکر یعنی کومل یک ماموستای گنج من لم پیمانگانه تخرج جان کردو لناواندکانی خرندنا ایسا کارکن لا حقیقتا یعنی کومل ایشی باش یان کردو یعنی تو ابینیت ور مقارنه یک بکا جوازی یک بکا لنیوان پیشنگاکانی سالانی پیشو که کراوا او ماموستایانی که لناواندکانه بون لبر اوی خریجی یا خود درچوی او پیمانگانه نبون و درسکیان با درسکی لاوکی ورگرتو و هر بو بل راسی هم به حقیقت بو کات بسر بردن بو بو یوتیان ما مسا مثلا ل اداری مکتب ک اوتیان ما مسا تو بو ی درسکت ک می بخو ما مسا کی به تمن بو ی درس کی هنر ورگرا یعنی تور تاثیری نه بو بلام اس کومل گنج پی گشتون ل ناوند کانا امانه جگی امیدن اکری کاری باشتری ان ل سر کی و کومل اگر حکومت مثلا تعینی هبی او انا اتوانی کومل ما مسا تر یستا تخرجی تر مانه ل ناوند کانا هشتا نقصانی منظور ناوەندەکانی خوێندنە مامۆسای زۆرێک لە خوێندنگاکان مامۆسای هونەر یانە ئەکرێ باشتر خزمەت بکرێن و دەستیشیان واڵا بکرێ و پەروەردە مەسەلەن مەجالێکی زیاتر بۆ مەجالی هونەر تەرخان بکا و بودجەی بۆ دابنا بۆ ئەو مامۆسایانەی هونەر و بتوانن لەوێنەوە ئەو کەرەسە و پێداویستیانەی کە بۆ کاری هونەری بەکاردێت بۆ مامۆسایانی هونەر بۆ ئەوانیش بتوانن توانا و بەهرەکانیان بخەنە گەڕ لە قوتابخانەکانە و خزمەت بە خوێندکارەکان رولی هنر کرد و رولی مامۆسایانی هنر لە نێو قوتابخانەکانە بەڵام لەگەڵ کۆمەڵێک مامۆسای ترین ڕەنگە لەگەڵ زۆر مامۆسای هنەرە گفتوگۆم کرد بێ ڕەنگە لە هەر لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک ئێمە و گلەیانەمان بەرچاو بکەوێت کە دەڵێن نەخێر تەنیا هونەر بەس بۆ وەکو جەناب ئاماژە پێکوتی لە ڕابردۆوە بووە ئەڵێن ئێستاش هەر هەمان ئەو ڕۆڵی جارانی هەیە هونەر تەنیا بۆ پڕکردنەوەی ئەوەیە کە بڵێن مامۆسایەک دیاریەکرێ بەس تەنها بۆ پڕکردنەوەی وانەیەک یان بۆ بەڕێکردنی وانەیەکە بەتایبەتی ئەن لەم کاتەیە کە ئەبینین لە هەفتەیەکە ڕۆژەکراوە بە پشوو ئەو ڕۆژە پشووە دوا قەرەبووی وانەکانی ترکراوەتەوە لەسەر هونەر یان لەسەر سرود کە ئەوانی شوانیەکە بەڕێوەبەری قوتابخانەکان پەروەردە خۆی ڕۆڵە بینی لەوەی کەوا نەتوانێ ئەم پێگە گرنگە بدا بە هونەر یاخود ئەوە هونەرەکە خۆی هێشتا نەگەشتێتەوە ئاستەی کە ئەم ڕۆڵە گرنگە ببینێ و شان بەشانی وانەکانی تر وەکو وانەیە حسابی بکرێت بەڵێ لە ڕاستیە مامۆسا ئەمە لە دوو مەجال خۆی ببینێتەوە مەجالی یەکەم لە مەجالی پەروەردە و وەزارەی پەروەردە ئەوان بەڕاستی زۆر کەم تەرخەم بوون هەستناکەی جیاوازیەکە لە بینی هونەر و وانەکانی تر هەستناکەی بە پلە دوو سەیرەکرێت بە دڵنیاییەوە ئەو لە سەرەتاوە ئاماژەمان پێکرد یعنی ئەو ڕۆشنبیریە یاخود ئەو ئێمە بتوانین تاکی کۆمەلگا بەتایبەت لە گەرمیانە ناوەندەکانی خوێندن ئیدارەی قوتابخانەکان ئەبێت لەوە تێ بگەن کە مامۆسای هونەر مامۆستایەک و هیچ جیاوازیەکی نییە لەگەڵ وانەیەکی مەسەلەن بیرکاری بێ یاخود فیزیا بێ یا هەر مادەیەکی تر مامۆسای هونەر ئەبێ جیاوازی لە نێوان مامۆسای هونەر و مامۆسایەکی ترا نەکرێت و بەتایبەت وانەکە دەرسەکە ئەبێ جیاوازی نەکرێت چۆن تۆ دەرست داناوە بۆ مامۆسایەکی مادەیەکی تر مەفروزە مامۆسای هونەریش بە هەمان شێوە حسەی خۆی هەبێ و بڕواتە هۆڵەکانی خوێندنەوە و دەرسی هونەر بڵێتەوە بە خوێندکارەکان و ئەکرێ مەرسەمیان بۆ دابین بکرێ و کۆمەڵێشت لەو بابەتانە لە ڕاستیە ئێمە من لێرەوە ئەوەتان پێڵێم لێتان ناشارمەوە من لە خۆم لە مەجالی لەو مەجالام و لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلاریش بەشی چالاکی هونەری بەڕێوەبەرم لەوێنە یعنی ئێمە کۆمەڵێ بەڕێوەبەرمان هەیە تا ئێستا لە گەرمیانە ئەهمیەت بۆ وانەی هونەر دانانە و دەرسی هونەر بە دەرسێکی لاوەکی ئەزانێ ئەمانە مەفروزە لەسەر وەزارەتی پەروەردەوە خودی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی گشتی پەروەردەی گەرمیانیش مەفروزە بێنە سەر خەت و کار لەسەر ئەمە بکەن بەڕێوەبەری قوتابخانەکان هوشیار بکەنەوە لەوەی کە دەرسی هونەر جیاوازی نیە لەگەڵ دەرسەکانی ترا هەستناکەی خودی مامۆسایانی هونەریش خۆیان گوناهبار بن تاون بارن کەم تەرخەم بن لەو بابەتە ئەبینی لەو ڕۆژە پشووە سەرەکەی بوانەکانی هونەر سرود کەمەکرێتەوە لەسەر ئەساسی ئەمان لەسەر ئەمان هونەر کەمەکرێتەوە سرود کەمەکرێتەوە بۆ ئەوەی وانەیەکی تر بابەتێکی تر تەواو بکرێت کەسی سەرەکەی بێدەنگن مامۆسایانی هونەریش بێدەنگ بن ئەمە هەستناکەی وا لە مامۆسایانەکە وا لە خوێندکارەکە وا لە کەسوکاری خوێندکارەکە کە بە چاوی پلە دووە تەماشای هونەر بکات دەبوو هەڵوێستێکتان هەبوایە بە دڵنیایە ئەبێ هەڵوێستمان هەبێ من لێرەوە دەستخۆشی لە برای بەڕێزم مامۆسە شێروانەکەم بەڕێوەبەری پەروەردەی کەلار ئەبێ ئاماژەی پێ بکەم لەبەرەوەی ئەم پیاوە لە سەرەتای دەست بەکاربوونیەوە لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار چەند جارێک کۆبوونەوەمان کردووە لەگەڵ یاوەکو مامۆسایانی هونەر کۆبوونەوەمان داناوە قسەمان کردووە لەسەر ڕەوتی هونەر لە ناوەندەکانی خوێندنە ئەم پیاوە زۆر پشتگیرمان بووە زۆر هاوکارمان بووە و من پرسیارەکەی تۆشم لەبیر نەچێت زۆرێک لە مامۆسایانی هونەر خۆیان کەم تەرخەم بوون لە قوتابخانەکانە ڕاستە بەڕێوەبەرەکان زۆر تەئسیریان هەبووە زەختیان لێیان کردووە کە وانەی هونەر وایانەیەکی لاوەکیە مەسەن دەرەجەکان بۆ خوێندکارەکان بەو شێوە نییە تۆ ئەبێ دەرەجەی بەرزی بۆ دانەیە کە خوێندکارێک ئەگەر زیرەک بێ قوتابیەک ئەگەر زیرەک بێ لە مادەکانی تر ئەبێ هونەرش بەو چاوە سەیر بکرێ ئەمانە لە ڕاستیە خۆی مەفروزە وەزارەتی پەروەردە و برای برایتی کشتی کن اما پیوستی با کنگره که راستی پیوستی با کنگره و کنفرانس که با اوی هنر لناوندکانی خوندن دا به هیز بکریه و بتوان رید اهمیت و تایبتی شکوی با بگره تو بله ماموسا اگر تماشا بکن رنگ زور جاله تو را کمالایت کن خونکار نمره خونکاریک بلاو کراوته و لبابت کانی در صدیه و نوتیه و بلام لحنر اگر درجه کی کمی بودن را دو حالا وریه کی زوری لسر درز بوا کسوکاری خونکار رنگ خوان امیونانیان بلاو کر بیتو ام بابتانیان هرجان بید دایکو باو کی خونکار کسوکاری خونکار تا چند خوان بگریو لحنر روانن اون نتان تو آنیا تیان گن که و هنری شوانی که او آن کانی تر نه هستن نکردو هول تان داو بوی هنر بکن بر رجایک بوی که و خواندن گلای یعنی خواندن لای خنکار خوشی است کن هول تان داو کسکاری خنکار انتیب گن که و هنری شوانی که او آن کانی تر اگر نبود نمری بودن ری اگر نبود چل دخا کاتی بودن رید اگر وای اگر هنر بپل دو سیر کرد بو هر نای سر نوا بله ولی من دوباره کم و یعنی اما وزارت براسی مخصره لام بابتا. ابی اما جن پیکر یعنی کنفرانسی که یا خو کنگری کی گوره کنفرانسی کی گوره زانستی هنری ساز بکرد بو اوی شونو مکانی هنر لناوندکانی خویندن دا دیاری بکرد منهجی کی ببید هیچ نبی منهجی کی ببید بو اوی ماماسا بیانی دو بیانی کمال رخنه توشی رخنه ابیل لیندائی که باوکانه و تو بتوانی او رخنانه بلی که که فرمو او خوندکاره که تو یا قطابه که تو یا او امتحانی هیو کمالی خویل راسیه هنر پانتایی که گوره هیه برفراوانی هیه مجالی هنر زوره یعنی تو نکره هنر ببسیطه و لمنهجه که بلام اکره بو اوی هم پیوندی یک دروز بید و سقه یک دروز بید لنیوان خوندکار و ماماسا یا خود دایکو باوکی ماماسا بو اوی بتوانی تی بگه لوانه هنر کوانه هنر جوازی نیه لنیوان در ماده کی تر یا خود درسی کی تر لگل هنره بله ماماسا سرخیل اگر ابینی سالانه روزک دیاری که لبوا پیشانگا کن پیشانگای خطاب خانه کن ایو تا چند توانی تانه سود لو پیشانگایانو سود لتوانه و بهری خنکاران ور بگرن یا خود امیش هر وکو چالاکی هونه رکانی خودتان وکو چالاکی هونه رکانی ماموسایان ام تابلویانه نمائی شکری دو اجار حالا گیره تو یا خود حول تان داو یا توانی تانه ماموسایانی هونه تا چند توانی وانه لرگی ام پیشانگایانو کس خنکار بهرمندکان دست نیشان بکاتو زیادتر دست یام بگریه بوی زیادتر بچنه نیو بواری هونه رو بله من لراسیه لسرتا اوتم اما بشی چالاکی و نری لای من پرورده کلار من سرپرشتی اکم برای بری او چالاکیم او نبیم مدحی خوام بکم و یعبلم لو مجالا اما او من کردو اما من کرد بلام زور اک لما وصایانی هنر شایتی با وادن لدوی دست بکار بونی منو هوری برز ما وصافریه لبیه یعنی کمال کاری باش کراوا و شتکان خوی دیاری شو ل تو رقم لایتی کنی مزور جار کارو چالایی کنی او برای برایتی بلا و کینو و براسی کاری باش کرده و اما پیش ام قیرانه کاملا ایشی باش مان کرد و چیله مجالی شو کاری ل شانو و موسیقی و گرانش یعنی اما نبو خوی دور تأثیراتی هی ل راسیا او باشه زندوب و تو و اما ل فستیوالا گورکانی هریم کردسانش او خوندکار بهرمندانی که لپیشنگا سالانه کانی قطاب خانه کانی گرمیانه بجدار بون یا لکلارا بجدار بون اما کارو چالاکی کانی اوان من بردوه تا چی لمجالی شوکاری لمجالی شانوگری و موسیقا بردمانه تا دروی گرمیان و اداره گرمیان و بجداری من پی کردوه لخواب زبه پلیش من بده سینه و مثلا لو مجاله مثلا که دو گون ما اونسا پیوندی تن لگل هنرمندانی شارکانی تره چونه ولا تاراده کونتیکت هی بلان بو شوی نیه جگه نیگرانی یعنی هنرمندی گرمیان و کلار ابینی لبازنه که خلیت و اوش گرمیان و کلار زور بداخو این که ایم خوانی مثلا انفال و کمال بدبختین لم گرمیانه یعنی ابینی خوانی انفال و شهیدی که زورین ابینی کمال هنرمندی باش معنی مثلا لو مجاله کاریان کردو لمجالی شو کاری و تابلوکانی نخشان دو بوانه بلام ایشکان نبراوت دروی هریم ناساندن یک بی بو کارساتی که واگوره لدروی گرمیانه بداخوا ما دبيني لدنيا يدروا للرجاي جنروا وبيعمي خيانة جينا بدنيا بيعمي ولاتي جينا بلامي ما تاو بيساك وكو جناب دام أجد بيكر دلي تاو بيسانا ما تواني ولا رجاي جنروا أم كارساتي كارساتي أنفال كيميا باران أم أو توانا أنا بس الملتا عدونا ما تواني وبيجينا دروا أمي دكم الرجاج للرجان هنا من دنيا مش بتوان أو بيعم للرجاي بيعمي هنري ولا رجاي جنروا بتوان أو بيعم أن تواعي تبجينا دنيا دروا ما وصل اللي را شتیکم نماوه بوتن اگر بررسان شتیکتان بیرچوبه یان من اگر شتیکم بیرچوبه پرسیاری کم بیرچوبه حسب کن باسی کن یان چی تان هی بو برنامه سنگل من دست خوشی لجناب تو برادرانی رادیو دنگ کم دستیان خوش بی ارکیان کی شادیار ام جور برنامه نه خصمتی کی باشی به هنر کات هیوادارم بر دوام بن لراسیه من دوا لاداره گرمیان و اداره شاری کلار و قایم قامیت و او انی که معنین بم شاره بر و برن لیره د روشنبیری یا خود هاوکاری کی باشی روشنبیران و هنرمندان بن و بتوانین ایمش وکو شارکانی تر هنر ببی لراسیه من گورتین که شای اما اویا که هنر نبوه با پیشه لمولاته هر بعام لمولاته یعنی زور بداخوا یو ادارم هنر بیتا پیشه و هنرمندانی کلاریش دستکوتی باشتری انها بیل مجالی هنره و کارکانی بندر وی حریمی کردستان و زور سپاس بایوش زور سپاس مانسا سرخیل حمید من هیچ منمو تنها و نبیک سپاسی برستکم باوی باو درفته بی احمد دابل بیسرانی خوشویستی رادوی دنگ بمجوره حتی نکو تایی برنامه سنگلتا بیگشنو من لبرنامه کی ترا بخواتان سپیر مالاو